Wybierz wydarzenie dla siebie i spędź dobrze weekend. Szczegóły na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.gov.pl/kultura. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjskie wielozadaniowe tajfuny wzmocnią wschodnią flankę sojuszu. Maszyny będą gotowe do akcji w najbliższych dniach. Dron w miejscu wypadku drogowego w Dolnośląskiem wywołuje pytania śledczych. Akcja ratunkowa nie została utrudniona, ale nie wiadomo, skąd się wziął. Jeden z najbliższych doradców Donalda Trumpa grozi lewicy całą mocą państwa. Zapowiada zaangażowanie służby bezpieczeństwa. Brytyjskie myśliwce dołączą do operacji NATO Wschodnia Straż. Wzmocnią wschodnią flankę sojuszu i będą patrolować przestrzeń powietrzną nad Polską, poinformował brytyjski rząd. Operacja jest odpowiedzią na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Brytyjskie myśliwce wielozadaniowe Typhoon dołączą do maszyn z Danii, Francji i Niemiec, które już wcześniej ogłosiły wysłanie maszyn do pilnowania nieba nad Polską. Misje mają zacząć w najbliższych dniach. Rzecznik MSZ Paweł Wroński powiedział, że MSZ pilnie informował prezydenta Karola Nawrockiego o efektach rozmów polsko-chińskich. Po spotkaniu z Radosławem Sikorskim szef chińskiego MSZ udał się na rozmowy z Karolem Nawrockim. Pan minister Sikorski poprosił pana ambasadora Jakuba Kumocha, ażeby pan ambasador pojechał do prezydenta Karola Nawrockiego i zrelacjonował mu przebieg wizyty. Obecnie pan minister spraw zagranicznych Chin przebywa u prezydenta Karola Nawrockiego, a pan prezydent dysponuje najświeższymi informacjami. Więc widzicie państwo, że przynajmniej w tej sprawie współpraca na linii rząd-prezydent układa się bardzo dobrze. Podczas rozmów szefów MSZ Chiny zadeklarowały, że poprą kandydaturę Polski do członkostwa w grupie G20. Podjęto też decyzję, że w ciągu miesiąca polski drób wróci na chiński rynek. Kto sterował dronem, który wczoraj pojawił się nad miejscem wypadku drogowego między Niedaszowem a Rogoźnicą w Dolnośląskiem? To pytanie, na które odpowiedzi szukają świdnicy policjanci. W wypadku ciężkie obrażenia odniosło 5 osób. Wbrew niektórym doniesieniom bezzałogowiec nie utrudnił akcji ratunkowej, ale z pewnością nie powinien się tam pojawić. Tuż po tym, jak Fiat z bardzo dużą siłą uderzył w drzewo, na miejscu pojawiły się zespoły wszystkich służb niosących pomoc. Trzeba było też ściągnąć lotnicze pogotowie ratunkowe. Podczas lądowania helikoptera strażacy dostrzegli, że w powietrzu utrzymuje się niewielki dron, prawdopodobnie obserwacyjny. W czasie podobnych akcji takie loty urządzeń rejestrujących dozwolone są jedynie za zgodą koordynatora działań ratunkowych. W tym przypadku dowódca sam był zaskoczony dronem, dlatego na koniec działań zabezpieczających osoby poszkodowane w wypadku poprosił policjantów o interwencję. Zanim ci ostatni działali, dron zniknął. Jedna z hipotez zakłada, że mógł to być prymitywny model należący do któregoś z mieszkańców pobliskich wsi. A relacjonował Andrzej Andrzejewski. Śledczy nie wykluczają, że właściciel mógł nie wiedzieć o obowiązku rejestracji lotów. Tym bardziej, że centralny rejestr nie odnotował próby logowania w tym rejonie. Modulowany, trwający 3 minuty sygnał alarmowy, który w ostatni weekend rozległ się w niektórych powiatach na Lubelszczyźnie, oznacza niebezpieczeństwo i nie można go lekceważyć. Jak zatem reagować? O tym z ekspertem rozmawiał Maciej Szefer. Słysząc wyjącą syrenę, należy przerwać wykonywane czynności i udać się w kierunku miejsca bezpiecznego, gdzie dokładnie wyjaśnia dr Dariusz Dymek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeżeli nie ma schronu, nie ma ukrycia, to w budynek, dobry, solidny budynek, na parter, tak żeby ten budynek też stanowił dla nas jakiś sposób ochronę. Tam można sprawdzić, co się dzieje, szukając informacji w rządowym systemie ostrzegania, na stronach rządowych i w mediach. Ekspert w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności nalega, by zawsze reagować na wycie syren. Nie dopuszczam takiej myśli, że nie wiem, gramy w piłkę, czy bawimy się w momencie, kiedy wyją syreny, tak? Natomiast przez ostatnie kilkanaście lat syreny wyły z okazji różnych rocznic, uroczystości. To ludzie po prostu w tej chwili ignorują te sygnały. Tak nie powinno być. Jednostajny dźwięk syren o długości 3 minut oznacza odwołanie alarmu. Maciej Szefer, Polskie Radio. Jeden z najbliższych doradców prezydenta USA Donalda Trumpa i najbardziej sprawczy członek jego administracji, Stephen Miller, zagroził, że po śmierci Charlie'ego Kirka rząd zniszczy lewicę całą mocą państwa i jego służb bezpieczeństwa. Pisze o tym portal Bulwark. Lewicą w rozumieniu Millera są wszyscy Amerykanie, nie będący zwolennikami stojącego za Trumpem ruchu Make America Great Again, zastrzega dziennikarz portalu. Autor podkreśla też, że choć formalnie Miller jest tylko zastępcą szefa personelu Białego Domu, to de facto jest jednym z najpotężniejszych ludzi w Ameryce i tu cytat, wiecznie czujnym psem bojowym prezydenta. To był serwis Trójki. Wiem.

something bad. We thought this moment could last, could last. Guess it's easy just to stay uninvolved. But the only option here is for the truth to be told. So let's tell one another how we really feel. I'ma start by keeping it real, it real. Give yourself a chance to try. Give yourself a chance to try. Give yourself a chance to your mind. Give yourself a chance now. Give yourself a chance now. Give yourself a chance to try. Give yourself a chance to try. Give yourself a chance to your mind. Honesty, you always seem to wanna look a photograph, reminiscing on when we used to laugh. Lately, nothing's smooth, just straight through the rough. I've been trying to tell my friends, but they don't understand love, especially complexities that follow you. No point sharing my point of view. I know. Take a Drive i Rex Orange County to nagranie, od którego rozpoczęliśmy to nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie w rotacji. To oczywiście nowy singiel od tego 27-letniego artysty, który mimo stosunkowo młodego wieku obecny jest na scenie już od kilku lat i charakteryzuje go właśnie takie swobodne podejście do muzyki gitarowej, która prowadzona jest przede wszystkim bardzo lekkimi, zwiewnymi, a jednocześnie zapamiętywalnymi melodiami. Ciekawostka związana z Rex Orange County jest taka, że OC, czyli ten skrót, który został wykorzystany w jego pseudonimie, pochodzi od imienia i nazwiska James O'Connor, ale nauczyciel w szkole nazywał go OC właśnie w skrócie, no i dlatego też Orange County. Być może dla niektórych osób, a szczególnie tych urodzonych w latach 90. skojarzenia z serialem amerykańskim. Polski tytuł to Życie na fali, a oryginalny DOC mogą się tutaj jakoś tak łączyć i przebłyskiwać. Ja myślę, że muzyka od Aleksandra doskonale pasowałaby jako ścieżka dźwiękowa właśnie do tego serialu. Nowe nagranie od Rachel Chino Uriri. Nie jest to proste nazwisko, ale mam nadzieję, że poradziłam sobie z nim. golden sunset on the hillside. Big dog, little stream. I'm peeling onions in the kitchen. You're in the garden raking leaves. When you hold me in the moonlight, well, that's a future I can see. I'll start believing that it could be something more than just a dream. What a life, what a life. You're the only ground I need beneath my feet. What a life, what a life. You're the only place I never wanna leave. Rachel Chino Riri i What a Life, nagranie, które zamyka jej ostatnie wydawnictwo, i to właśnie miałam na myśli, mówiąc, że najnowsze to jej ostatnia epka Little House, która ukazała się wiosną, i wszyscy fani wierzą w to, że jest ona taką konkretną zapowiedzią brzmienia, z którym będziemy mieli do czynienia na drugiej płycie Rachel. Teraz w rotacji płyta, której premiera miała miejsce pod koniec sierpnia, czyli najnowszy album grupy Water From Your Eyes. Thank you. Born To, czyli jedno z nagrań, które znalazło się na płycie It's a Beautiful Place. Ja wspominałam o tym albumie, no właśnie tuż przed tą naszą krótką przerwą, o tym najnowszym wydawnictwie od grupy Water From Your Eyes. Na szczęście miałam trochę czasu, żeby posłuchać tej płyty w różnych okolicznościach przyrody, i szczególnie polecam ją podczas podróży. Tamte przestrzenne, momentami rozmyte, gitarowe, ale też energetyczne brzmienia naprawdę świetnie się sprawdzają. It's a beautiful place. Pięknym miejscem jest również przestrzeń, którą tworzą No Worries, czyli Anderson .Paak razem z No Ledgem. Oni zapowiadają trasę koncertową i przy okazji tej zapowiedzi, tej promocji wydali remix z ubiegłorocznego nagrania Keeper, a gościnnie pojawia się tu Thundercat. Such a lovely dream. Why would you wanna wake me up? Ooh. You drove the night through my pride. There's no more words to say but goodbye. How you gonna compare me to this guy? He don't love you the way I. You don't look good in that hot dot. Bitch, you supposed to be with me. I put that on the Jesus feet. Said you needed peace, then spent the week in Greece. Phone off, you said you were asleep. I know you was getting your cheeks beat. Bitch, jet lag when you show up. Calling in with a chauffeur. All I wanna do is spoil you. But you know that the money won't keep up. Too late for a prenup. Bouquets don't mean nothing. Double C's on the sneakers. But you know that the money won't keep up. No, no, no. The money won't keep up. No, no, no. The money won't keep up. What's the pain in my eye? There's no more tears to cry. I'm all dry. I'll pack my bags, but if you don't mind, don't mind. Let's make love for the last time. Then goodbye. You should be here with me. I put it on the Jesus feet. You said you needed peace. Then spent the week in Greece. Phone off, you said you were asleep. I know you was getting your cheeks beat. Bitch. Jet lag when you show up. Calling in with a chauffeur. All I wanna do is spoil you. But you know that the money won't keep up. Too late for a prenup. Bouquets don't mean nothing. Double C's on the sneakers. But you know that the money won't keep up. No, no, no. The money won't keep up. No, no, no. The money won't keep up. No, no, no. The money won't keep up. No, no, no. Money won't keep up. You say you're losing yourself to me. To love when I sweep you off your feet. You're not the worst in me. Cause I don't want wants to see. I see why I drank so much. Cause I was trying to pay too much. You said I take too much. I think I deserve too much. Bitch. I tak tanecznie przez ostatnich kilka minut poprowadzili nas Anderson .Paak, Knowledge i Thundercat w remiksie nagrania Keeper. O tanecznej muzyce bardzo dużo, jak nie, no nie wiem czy nie najwięcej, może nie najwięcej na świecie, ale naprawdę dużo wie Joy Orbison. Jego najnowszy singiel, Play It Again. Play It Again, to pewnie Joy Orbison słyszy bardzo, bardzo często podczas swoich DJ setów, bo słynie właśnie z wyjątkowej, bardzo takiej enigmatycznej, a jednocześnie utrzymanej w określonej stylistyce selekcji. I jego najnowsza propozycja muzyczna nawiązuje do tego stylu, który Joy Orbison serwuje na festiwalach i w klubach. Taylor The Creator razem z Yebbą zaserwowali na ostatniej płycie mieszankę rapu, dźwięków przesterowanych i delikatnego soulu. Tak bawili się razem na płycie Don't Tap the Glass Tyler the Creator, czyli autor tego wydawnictwa, oraz Jebba, wokalistka, która mam wrażenie, że najlepiej czuje się na obrzeżach branży muzycznej, ale za to przyciąga magicznym głosem. No, nie można powiedzieć, że akurat w tym utworze on w 100% wybrzmiał, ale można próbować uwierzyć mi na słowo, albo po prostu posłuchać innych jej propozycji muzycznych, jeśli do tej pory nie trafiliście na nią. I taki Tyler, the Creator, czy Drake, czy A$AP Rocky, oni wszyscy mają wspólne utwory właśnie z Jebbą. Inną wokalistką, która również doskonale czuje się w studiu w towarzystwie raperów, jest Kali Uchis. Kali Uchis wydała w tym roku bardzo dobrze przyjętą płytę, ale to nie jest koniec. Zapowiada Sincerely PS, czyli dodatek do powiedzenia, a tam kilka nowych utworów, wśród nich piosenka Cry About It, czyli wspólne nagranie z Raven Lenae. Maybe I draw the line. Maybe Ułożyła nam się w rotacji całkiem zacna sekcja żeńskich wokali. Wokali, które nie stronią właśnie od takich delikatnych dźwięków. Odwołują się też do muzyki z lat 60. czy 70., a jednocześnie podane są w bardzo współczesny sposób. To dwa różne światy, czyli ten proponowany przez Graną przed chwilą Fine i jej najnowsze nagranie Pilot, ale także wcześniej Kali Uchis z Raven Lenae, a Fine to taka wokalistka z Danii, z Kopenhagi, która wydaje sukcesywnie pojedyncze utwory i naprawdę widać, że coraz chętniej i coraz więcej się o niej mówi. Teraz nasza rotacyjna płyta tygodnia, jest poniedziałek, więc po raz pierwszy. Fly now. Another reason why now. Take Me to the Pilot to jest drugi singiel, którym Saint Etienne zapowiedzieli ich 13. i zarazem ostatnią płytę w dyskografii. To nie jest tak, że rozstają się w jakimś wielkim konflikcie, po prostu czują, że to dobry moment, żeby zakończyć tę ponad 30-letnią historię muzyczną w związku z tym International, czyli ich 13. płyta to właśnie nasza rotacyjna płyta tygodnia. Będziemy jej słuchać od poniedziałku do czwartku. Shine. Doom Bikini, czyli propozycja z płyty James Kay. Płyty nowej, bo wydanej na początku września, Friend, taki jest tytuł tego wydawnictwa. Prawdopodobnie najkonkretniejsze nagranie długogrające, które do tej pory zaserwowała postać ukrywająca się pod pseudonimem James Kay. Wiele jest w tym odwołań do różnego rodzaju metalicznych, nie tylko dźwięków, ale także opisów. Unikanie takiej ludzkiej strony w opisach przynajmniej, bo sama muzyka, mam wrażenie, że no jest to powieścią duszy przede wszystkim. Sporo przesterów, sporo też takich odniesień do tej współczesnej muzyki eksperymentalnej. James Kay i Friend to polecenie. A skoro jesteśmy przy dźwiękach rozmytych, nazywanych momentami wręcz hiperwrażliwymi, to sięgniemy też po najnowszą płytę od australijskiego zespołu Acopia. Oh, Blush Response to tytuł drugiej studyjnej płyty zespołu Kopia. Jeżeli tylko będzie nam dane, to oczywiście wrócimy jeszcze do tego albumu w rotacji, bo myślę, że warto poświęcić mu trochę więcej czasu, ale to nie wydarzy się już dzisiaj. Do godziny 20 zostało nam 4 minuty. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i o ile rozpoczęliśmy od tych słonecznych, około kalifornijskich przynajmniej z nazwy brzmień, o tyle zakończymy w rejonach głębszych i mroczniejszych. Najnowsza płyta grupy Venera i tutaj gościnnie w nagraniu Caroline FKA Twix. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłem dostosowany gabinet i psychoterapeutę z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Smartfon, ekspres, telewizor. Maryn, my nie szalejemy za bardzo w tym Media Expert. Halo, halo! Urodziny są po to, żeby zaszaleć! O, i Kleo dobrze mówi. Barbara, dorzuć jeszcze laptopa. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej. My